السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن خوب پھیلائیے پہلے ایک شعر سن لیجئے پھر حدیث سن لیجئے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی اب حدیث سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے خاص طور سے حافظ حفاظ کرام اور عام مسلمان قرآن سے غفلت اختیار نہ کرو اور اس کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ رات اور دن کیا کرو اور اس کو خوب پھیلاؤ اور اس کو اچھی آواز سے پڑھا کرو اور اس کے معانی میں غور کیا کرو تاکہ تم کو اور ہم کو فلاح نصیب ہو کامیابی ملے اور اس کا بدلہ دنیا ہی میں طلب مت کرو کیونکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا یہ حدیث بیہقی میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس سے غفلت اختیار نہ کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی کوشش کرنا بھی اس کا ایک حق ہے اور خوش آوازی سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گانے کے طریقے پر پڑھو بلکہ جس ملک میں وہ نازل ہوا ہے اس کو اسی لہجے میں پڑھو کیونکہ قرآن جہاں اپنے کلمات اور رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے وہاں اس کے پڑھنے کا لہجہ بھی محفوظ ہے اس کے سوا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی مشغولی میں کچھ گنگنا کر اپنا دل بہلایا کرتا ہے تو تم اپنا دل بہلانے کا ذریعہ گانے کی بجائے اس قرآن کو بنا لو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ قرآن ہماری رگ رگ میں اتر چکا ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم جیسے رفیع الشان چیز کا بدلہ دنیا میں مقصود بنا لینا وہ روپیہ کی شکل میں ہو یا جاہ و شہرت کی شکل میں یہ اس نعمت عظمہ کی بڑی ناقدری کرنا ہے اس لیے خوب قرآن پڑھنا چاہیے اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے زیب النساء ایک شہزادی تھی وہ بہت اچھا گانا گایا کرتی تھی اس کا قصہ میں کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے اللہ ہم سب کو قرآن سے ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے اب پڑھیے میرے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں باپ کے لیے دعا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں اے اللہ ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے ہیں اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں اے اللہ تیرے حقوق جو ضائع کیے ہیں وہ تو تم معاف فرما دے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ضائع کیے ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اگر اپنی غفلت کی وجہ سے وہ حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو ان حقوق کو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.